przeciwwskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Budowę systemu umocnień na wschodniej granicy zapowiedział premier. Polska wyda na to 10 miliardów złotych. Jest wstępne porozumienie między władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego a okupującymi budynek dawnego akademika Kamionka. Podczas radiowej nocy muzeów w Pałacu Staszica w Warszawie można było dosłownie dotknąć dźwięku. Bezpieczeństwo Polsce zapewnią cztery wymiary: geopolityczny, wewnętrzny, bezpiecznego nieba i tarczy wschód, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu na rynku głównym w Krakowie mówił, że działania te mają odstraszyć potencjalnego agresora. Żeby ci wszyscy, którzy źle życzą Polsce, żeby ci wszyscy, którzy w swoich planach mają atak, agresję na naszych sojuszników czy na nasz kraj, żeby usłyszeli dzisiaj tu z krakowskiego rynku wara od Polski. Polska jest silna, Polska będzie bezpieczna dzięki własnym działaniom i dzięki własnym sojuszom. Narodowy plan pod hasłem Tarcza Wschód to system fortyfikacji i umocnień 400 km granicy z Rosją i Białorusią. Chodzi o to, aby nie pozwolić na łatwe wniknięcie wojsk wroga w głąb kraju, ocenia generał Bogusław Pacek. Ta tarcza, która ma od wschodu nas chronić i bronić, to są działania, które wzmocnią wojska lądowe, które wzmocnią infrastrukturę na polskiej ziemi, ale blisko granicy, taką, która nie pozwoli przekroczyć ani czołgom, ani transporterom, ani artylerii w sposób łatwy granicy wejść na nasze terytorium. Na wzmocnienie wschodnich granic rząd przeznaczy 10 miliardów złotych. Premier zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu poinformuje o działaniach państwa wobec sabotaży i dywersantów. Gruzińskie władze zastraszają uczestników protestów, powiedział senator Bogdan Klich. Przewodniczący Senackiej Komisji Unii Europejskiej spotkał się w Tbilisi z przedstawicielami gruzińskiej opozycji. Od miesiąca trwają protesty przeciwko forsowanej przez rząd ustawie o zagranicznych agentach. Gruzini, najczęściej mieszkańcy Tbilisi, dostawali SMS-y, których treść miała ich przestraszyć i zniechęcić do udziału w demonstracjach. Informacje na ten temat potwierdził Polskiemu Radiu senator Bogdan Klich. Te SMS-y to jest próba wywierania niezgodnego z prawem przestępczego nacisku na obywateli. No kto dysponuje bazami danych o numerach komórkowych obywateli? W trakcie wielotysięcznych demonstracji wielokrotnie interweniowała policja. Działania funkcjonariuszy zostały ocenione przez gruzińskich obrońców praw człowieka jako nadmiernie brutalne. Doszło do brutalnych pobić i poparzenia gazem pieprzowym. Na demonstrantów w różnych częściach Tbilisi napadali chuligani. Gruzińscy obrońcy praw człowieka zarzucili rządzącej partii gruzińskie marzenie, że zleca tego typu akcje, aby zastraszyć uczestników protestów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest wstępne porozumienie między władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego a okupującymi budynek dawnego akademika Kamionka. Rektor Uniwersytetu, profesor Jacek Popiel, zapowiedział uchwałę, która ma zmienić decyzję Senatu Uczelni o sprzedaży budynku. Mówi kanclerz UJ Monika Harpula. Zobowiązaliśmy się do poddania tej uchwały ponownie pod analizę Senatu i jej przegłosowanie. Niemniej jednak każda uchwała musi mieć mocne uzasadnienie. Na chwilę obecną mamy jeszcze zbyt mało danych, które mogłyby przesądzić o tym, czy Kamionka jest, czy też nie jest potrzebna dla naszych studentów, bo nie mamy wiarygodnej informacji, ilu studentów jest potencjalnie zainteresowanych zamieszkiwaniem Kamionki. Nie przerywamy strajku okupacyjnego, czekamy do momentu zawarcia pełnego porozumienia z władzami uczelni, powiedział Dawid Małecki, jeden z protestujących ze Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Póki ta uchwała Senatu UJ jest cały czas o sprzedaży tego akademika obowiązuje, absolutnie nie możemy mówić o zatrzymaniu sprzedaży takiego definitywnego i o uratowaniu tego akademika. Dlatego prowadzimy okupację cały czas. Jutro wznowione zostaną rozmowy obu stron w sprawie przyszłości akademika. Władze uczelni tłumaczą, że dom studencki Kamionka został wystawiony na sprzedaż, ponieważ był zbyt daleko od kampusu uniwersyteckiego. Pieniądze z jego sprzedaży miały być przeznaczone na budowę nowego obiektu. Spotkania z dziennikarzami Polskiego Radia, emisja filmu Był sobie fonogram i prezentacja archiwalnych nagrań. Tak wyglądała radiowa noc muzeów w Pałacu Staszica w Warszawie. O kolekcji unikatowych głosów uwiecznionych w drukach 3D opowiadał dyrektor archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski. Prezentujemy unikatowe nagrania, kultowe dźwięki historyczne. Józef Piłsudski, Neil Armstrong z Księżyca, speaker Polskiego Radia mówiący, że wybuchła wojna. Inne dźwięki z zasobnych archiwów Polskiego Radia przedstawione w postaci trójwymiarowej. Bardzo mi się podoba i myślę o tym, w jaki sposób to jest powiedziane. Ja sama to czuję, że to w zależności od natężenia głosu, no ta rzeźba jest wykonana. Ja jestem wierną słuchaczką od wielu lat. Dzień zaczynam od radia i nie wyobrażam sobie życia bez radia. Uczestnicy Nocy Muzeów w Pałacu Staszica mogli też jeszcze lepiej poznać Trójkę na spotkaniu z szefową naszej anteny Agnieszką Szydłowską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. Norbert Michalak. Iga Świątek wygrała tenisowy turniej w Rzymie i to po raz trzeci w karierze. Polka w finale pokonała swoją najgroźniejszą rywalkę, Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-2, 6-3. Spotkanie trwało godzinę i 29 minut. Trener tenisa Michał Gawłowski. Ilość niewymuszonych błędów i rzetelność, z którą się Białorusinka spotkała, to jest dokładnie klucz do stałego wygrywania, no chyba z każdym na świecie. Iga potrafi grać dość bezbłędnie, dopilnowywać najważniejszych punktów w gemie, co doprowadziło do takiego wyniku. To 21. w karierze impreza wygrana przez polską tenisistkę. W piłkarskiej ekstraklasie Jagiellonia Białystok, która zremisowała na wyjeździe z Piastem Gliwice 1-1, zespół z Białegostoku wyrównującą bramkę zdobył w 90. minucie meczu, a dokładnie gola strzelił Hiszpan Jesus Imaz. W innych spotkaniach Korona Kielce pokonała Ruch Chorzów 2-0. Takim samym wynikiem Śląsk wygrał z Radomiakiem Radom. W tabeli Jagiellonia wyprzedza Śląsk tylko dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. Kolejka ostatnia wyłoni nowego mistrza Polski. W Antalii rewelacyjnie spisują się polskie siatkarki. W kolejnym meczu Ligi Narodów biało-czerwone pokonały Holenderki 3-0. Wcześniej też bez straty seta pokonały Włoszki i Francuski, mówi przejmująca Natalia Mędrzyk. To my ustawiłyśmy sobie trochę zagrywką. Często miały highbola i było to zdecydowanie łatwiejsze dla nas do rozczytania. Więc tak, myślę, że przede wszystkim zagrywka i blok obrony. Ostatnim meczem Polek w turnieju w Antalii będzie dziś starcie z Japonkami, początek o 16:00. Polscy hokeiści przegrali z Niemcami 2-4 w swoim 6. meczu w fazie grupowej Mistrzostw Świata Elity. Polacy mają tylko jeden punkt i zajmują ostatnie miejsce w grupie. Biało-czerwoni zagrają w poniedziałek z Kazachstanem. Kibice pięściarstwa w Polsce nie mają czego żałować, a przede wszystkim tego, że musieli czekać do północy, żeby obejrzeć świetny pojedynek. Ukraiński bokser Oleksandr Usyk pokonał na gali w Riyadzie niejednogłośnie na punkty Brytyjczyka Tysona Fury'ego i został pierwszym od 24 lat niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Stawką pojedynku były pasy mistrzowskie 5 federacji. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, chwilami może przelotnie padać, a nawet zagrzmieć, na termometrach od 22 do 26 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Jak bardzo obce służby ingerują w polskie życie publiczne? Jak głęboko infiltrują najważniejsze instytucje? O tym będę rozmawiać z najlepszymi ekspertami od służb i kontrwywiadu w kraju. Z generałem Piotrem Pytlem, generałem Markiem Dukaczewskim, z major Anną Grabowską-Siwiec i z redaktorem Grzegorzem Rzeczkowskim. Zapraszam na program Szpiedzy Putina i Łukaszenki w Polsce. W poniedziałek o godzinie 12. Renata Grochal. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Od godziny 6:00 przewija się dzisiaj w muzyce wątek uroczystości zesłania Ducha Świętego, czyli Zielonych Świątek, które dzisiaj obchodzimy na całym świecie. Co wspólnego z uroczystością mają młodzieżowe spotkania nad Jeziorem Lednickim? Dowiemy się za chwilę. Niech wstąpi duch Święty i odmieni nas. Nowego życia łaskę da na nowy czas. Dotknij, Panie, moich oczu, abym światło widział znów. Moje usta otwórz, bym Twe słowo głosić mógł. Chcemy patrzeć, chcemy słuchać. Ześlij, Panie, swego ducha. Jego światło, Jego tchnienie. Niech wypełni całą ziemię. Otwieraj nas na słowo, gdy przemawia Pan. Wlej w nasze serca pokój i obmyj je z ran. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Życiodajny ześlij płomień, rozpal ognia żar. Chcemy patrzeć, chcemy Prośba o ducha, siewcy lednicy. Chciałam powiedzieć prosto spod bramy ryby, ale jeszcze nie. Dzisiaj w trochę rozszerzonym składzie, nie tylko o muzyków. Chwilę przed spotkaniami lednickimi, no i chwilę przed prezentacją oficjalną tegorocznego hymnu lednickiego. Ze mną Agnieszka Chrostowska, wokal. Dzień dobry. I autorka tekstów. Tak jest. A w Poznaniu, czyli w naturalnym środowisku, Ewa Truszkowska, witam Cię pięknie. Dzień dobry, witam. Nie po raz pierwszy z nami, ale i nie po raz pierwszy koordynatorka takiej koncepcji spotkań lednickich. I oczywiście muzycznie Piotr Żaruwa-Ziemowski, muzyk, kompozytor, gitarzysta siewcy lednicy. Od początku. Dzień dobry, witam. Wokalista jeszcze. I wokalista. Prośba o ducha to nie jedyna odpowiedź na pytanie, co wspólnego mają siewcy lednicy z uroczystością zesłania Ducha Świętego. Ten utwór, który zaprezentowaliśmy przed chwilą na antenie, to ostatnia lednica z ojcem Janem Górą. No to trzeba by spojrzeć na całą historię. Jako, że wywodzimy się z duszpasterstwa ojców dominikanów w Poznaniu i kiedyś były tak zwane słynne Noce Skupienia. Noce Skupienia, które były zawsze wigilię zesłania Ducha Świętego i wtedy cały Poznań zbierał się na modlitwie, która rozpoczynała się około 20 akatystem przez całą noc, aż do rana, do 5-6 nad ranem. To była taka, ja zawsze o tym mówię z takim sentymentem, bo to była takie początki lednicy. To jeszcze oczywiście nie nazywała się lednica, ale to były takie początki. I to można było poczuć taką atmosferę lednicy, bo to były też duże przygotowania. Pamiętam później, jak już powstała lednica jako kontynuacja Światowych Dni Młodzieży. Pierwsze lednice były podczas zesłania Ducha Świętego, ale jak wiadomo, w kalendarzu różnie przypada, jest to święto ruchome, wobec tego różnie przypada i bywało tak, że było bardzo wcześnie i było wtedy bardzo zimno. I wtedy ojciec Jan wpadł na pomysł, żeby to robić zawsze w jednym terminie, a więc w pierwszą sobotę czerwca. I tak od wielu, wielu lat, już w pierwszą sobotę czerwca, spotykamy się pod Bramą Rybą, aby no, razem świętować Święto Młodych. Patrzę się teraz na Agnieszkę Chrostowską. Czy u dominikanów trwa nadal pradawna tradycja? Dawniej sypane były płatki róż lub różnych kwiatów z chóru na ludzi w trakcie uroczystości zesłania Ducha Świętego lub też były wypuszczane gołębie. No ja już mieszkam od 2,5 roku w Warszawie. Nie wiem, co się dzieje w Poznaniu ale w tym wtedy, czasie. Kiedy jeszcze... Ale to jest faktycznie prawdawna historia, bo ja tego nie doświadczyłam u dominikanów w Poznaniu. Także nie pamiętam, ale piękny pomysł być może do przeniesienia na pola lednickie. Zdaje się, że ten pomysł funkcjonował na Freta w Warszawie. Czy nadal funkcjonuje? To jest do sprawdzenia. Dla was to już które spotkania? Dla mnie 25. Piotr? Ja byłem na wszystkich spotkaniach, wobec tego to będzie 28. Ewa? Ja bym musiała policzyć, ale... Cirkum. 22, być może coś koło tego. To już... Ale oczywiście na początku byłam jako uczestnik, dopiero z czasem tutaj zaangażowałam się w organizację. To już kilka ładnych pokoleń przed waszymi oczami się przewinęło. Zmieniają się te pokolenia? No przede wszystkim zmienia się młodzież, dlatego że są inne oczekiwania, jest większy profesjonalizm w tej chwili. Ja pamiętam, kiedy żeśmy zaczynali, to w ogóle nie było sceny, nie było takiego nagłośnienia, nie było tej całej infrastruktury. Dzisiaj to sobie nie wyobrażamy tego, żeby tego wszystkiego nie było. Wszyscy nosimy komórki, wszyscy nosimy jakieś, mamy w domach soundbary, mamy jakieś urządzenia grające dobrej jakości, wobec tego jakbyśmy dzisiaj dali taką szczekaczkę pielgrzymkową, to myślę, że wszyscy by umarli ze śmiechu. To chociażby z takich rzeczy. Ja mogę dopowiedzieć z mojego punktu widzenia, czyli osoby, która pracuje nad programem, że jest dużo trudniej, bo ta młodzież jest dzisiaj inna. Co to znaczy? No dzisiaj młodzież jest w social mediach, Netflix, telewizja, komputer, internet, bardzo dużo bodźców i dużo trudniej dzisiaj utrzymać uwagę młodzieży na polu. Także to też jest wyzwanie dla nas, jak układamy program, no żeby tak go ułożyć, żeby jednak próbować tę uwagę przykuć i tę uwagę utrzymać. Ewa, czyli musi być szybko i obrazkowo? Na pewno staramy się, żeby właśnie było trochę obrazków, żeby też te niektóre części nie były jakby za długie, zbyt statyczne. Bardzo trudno młodzieży jest dzisiaj skupić, także staramy się, żeby z jednej strony było ciekawie, wciągająco, też żeby jak najbardziej uczestników włączyć w pewną interakcję, w pewne gesty, żeby oni mogli w tym spotkaniu tak realnie uczestniczyć i żeby wychwytywać te momenty, kiedy oni się zatrzymują, skupiają uwagę, uczestniczą, ale też oczywiście nie brakuje bardzo głębokich momentów modlitwy i wyciszenia. To ja jeszcze dopowiem, bo to są te różnice na przestrzeni lat, które powstały, ale jedna rzecz się nie zmienia od samego początku, czyli to, że młodzież jest wyczulona na autentyzm i oni bardzo dobrze wyczuwają fałsz i to, że ściemniamy. I niezależnie od kultury, popkultury, ta młodzież dzisiejsza ma w sercu dokładnie to samo, co młodzież przed 28 laty, kiedy była pierwsza lednica i oni są głodni autentycznego spotkania z Jezusem. Nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, ale kiedy my na lednicy, mówię teraz myśląc o Siewcach i wszystkich organizatorach, jesteśmy autentyczni w tym, co robimy, to wtedy na Lednicy jesteśmy wszyscy razem, razem z tymi młodymi na polach lednickich. Jeśli odgrywamy coś, robimy to bez przekonania, to nawet ze sceny czuć, że, jak to się mówi, w branży nie żre, że nie ciągnie, więc ta jedna rzecz podstawowa się nie zmienia. My musimy autentycznie tam być i autentycznie przeżywać to, co głosimy, żeby pociągnąć młodzież razem z nami do Chrystusa. I temu służą między innymi co roku komponowane nowe hymny lednickie. Zanim odpalimy tegoroczny, to powróćmy jeszcze pamięcią do hymnu z 2023 roku. Moją drogą, ty idziesz pierwszy, ja idę za tobą. Zostawiasz ślady i prowadzisz tam, gdzie ojca mieszkanie. Kiedy przechodzę przez dolinę ciemną, chociaż nie widzę, wiem, że jesteś ze mną. Idę bez lęku, choć czasami to niełatwe zadanie. Nie omijaj mnie, pragnę iść za tobą. Nie omijaj mnie, tylko z tobą jestem sobą. Nie omijaj mnie, pragnę iść za tobą. Nie omijaj mnie, tylko z tobą. Pójdę twoją drogą, nie zabłądzę już nigdy. Będę wysławiać imię twoje, Panie, za to, że życie swe oddałeś dla mnie. Pójdę za tobą, choć bez drogi zawrócili już wszyscy. Nie omijaj mnie, pragnę iść za tobą. Hymn z 2023 roku, Siewcy Lednicy, dziś u nas w studio i w studio Radia Poznań. Ze mną Agnieszka Chrostowska, a po drugiej stronie Ewa Truszkowska i Piotr Żaruwa-Ziemowski. Moi drodzy, jak powstają hymny lednickie? No najbliżej mi jest zadać to pytanie, patrząc na Agnieszkę. No, zawsze powstają pod presją, bo każdy oczekuje przeboju. Bo kiedyś to powstawało pod presją. Pająk no tak, kiedyś była presja jeszcze większa, kiedy żył ojciec Jan. On miał bardzo wysokie wymagania. Kiedy przynosiliśmy mu czasami utwory, to on słuchał i mówił, stać was na więcej. Ale potem się przekonywał na przykład do różnych. Tak powiedział o utworze Tak, tak, panie, który, bez którego no, nie ma żadnego koncertu siewcowego. A teraz, no właśnie, powstają pod presją głównie dlatego, że muszą być jakieś i muszą być o czymś i muszą nieść przesłanie aktualnego spotkania lednickiego, czyli te hymny, które powstają zazwyczaj, zawsze opowiadają treść całego spotkania, upchaną w dwie zwrotki i refren. Dlatego jest to dla mnie osobiście wymagające zadanie. No a właśnie ta druga presja wynika z tego, że musimy trochę nadążać za tym, czego słucha młodzież i nie możemy się okopywać w naszej stylistyce, którą może super kochamy, ale też potrzebujemy się po prostu rozwijać. O. Rzeczywiście, Agnieszka powiedziała, ja mam zawsze taki stres związany z tymi nowymi utworami lednickimi, dlatego że wszyscy porównują potem i mówią, a w zeszłym roku było szybciej, teraz zrobiliście wolniej, a było bardziej wesoło, a teraz jest bardziej smutno, a tam było klaskanie, a teraz jest mlaskanie. No i to jest taki rzeczywiście problem. My też się zastanawiamy, czy to poniesie, czy próbujemy zawsze na koncertach przed lednicą, czy ten utwór poniesie. W tym roku jakoś tak autentycznie było spokojniej, bez takiej ogromnej presji. Nie wydzwaniałeś do Agnieszki po teksty. Nie wydzwaniałem, tak. Ale nie wydzwaniałem, ale... Tylko dlatego, że tekst powstał w godzinę po tym, jak dostałam melodyjkę. Już szybciej no się właśnie. Nie dało. No właśnie. No już gramy go na koncertach, także to jest fajne, że już wiemy, jak go zagramy na lednicy, już wiemy, jak wypuścimy młodzież, żeby krzyknęła, czy żeby z nami zaśpiewała, już wiemy, w których momentach i tak dalej. Także już mamy to wszystko dopracowane. Ja nie mogę się powstrzymać, żeby tu powiedzieć ze swojej perspektywy, że uważam, że tegoroczny hymn naprawdę będzie hitem, dlatego że jestem święcie przekonana, że on powstał z natchnienia Ducha Świętego. Kiedy pracowaliśmy nad programem, nie mieliśmy tak naprawdę aż tak jakby kontaktu na bieżąco i krążąc tutaj wokół tego tematu wracaj do domu, no to oczywiście można na to patrzeć w takich szerszych aspektach. Wracaj do Boga, do Kościoła, ale na jakimś takim pewnym poziomie ogólników. I w takim pewnym momencie do mnie osobiście, tak wewnętrznie, to jasno dotarło, że na koniec dnia to, co jest takie najważniejsze, żeby wybrzmiało, że ten powrót do domu, do Boga, który zawsze na ciebie czeka, Bóg Ojciec, to jest powrót do sakramentu, do spowiedzi i do Komunii Świętej. I pamiętam, jak przyjechał właśnie do nas Piotr puścić piosenkę i kiedy usłyszałam, i jakby słowa tej piosenki w połączeniu z melodią, to tak jakby naprawdę dokładnie w słowach i w muzyce wszystko to, co jakby czułam i chciałam przekazać na tym spotkaniu, to się zmieściło w tej piosence i która właśnie, jak posłuchamy, jest w przepiękny sposób opowiedziana o tym spotkaniu z Bogiem, o tym powrocie, o spowiedzi, o Komunii Świętej, o tym spotkaniu przy ołtarzu, że my przy ołtarzu tam jest nasz dom, tam jest to spotkanie z Bogiem Ojcem, który cały czas na nas czeka i tak przepięknie jest to oddane w słowach i w muzyce, że pamiętam, jak tylko usłyszałam, to właśnie Agnieszce napisałam, Agnieszka, natchnął nas chyba ten sam duch, bo aż niesamowite. Także ja jestem przekonana, że to naprawdę będzie hit. Jedno przez te wiele lat się nie zmieniło, muszę powiedzieć, bo jak się kiedyś zastanawiałem, co łączą te wszystkie utwory, to jedno przez te wiele lat się nie zmieniło, że zawsze pierwszym słuchaczem tych utworów jest ojciec Jan Góra. I do dnia dzisiejszego tak jest. Zanim wypuścimy i wypuścimy w szeroki eter, to zawsze pierwszym słuchaczem tego utworu na kolejne lednice jest ojciec Jan Góra, już teraz świętej pamięci, ale puszczamy mu przy grobie. Jakoś nie śni mi się, ale ja z nim bardzo często rozmawiam. Czuję takie wsparcie, kibicuję. No i oczywiście te słowa, stać was na więcej, żaruwa. Wracam do domu. Tak wielu pieców chleb już jadłam i żaden nie na... pragnę ciszy. Nie chcę błądzić po omacku. Wracam więc. To jest moje miejsce, które zawsze czeka. Wracam już, wracam z daleka. To jest moje miejsce u twojego stołu. Wracam już, wracam do domu. Wracam, wracam do domu. Wracam, wracam, wracam do domu. Wracam. Ty mnie zapytasz, co robiłam i gdzie. Wracam do domu. Hymn 2024, premiera w Trójce, a za chwilę już na Polach Lednickich. Gdy gracie utwór na spotkaniu, uczestnicy świetnie znają słowa i muzykę. Jak go promujecie? Agnieszka. W internecie. Dzisiaj bez internetu bardzo trudno dotrzeć do młodych, no więc nasza muzyka jest obecna na platformach streamingowych różnych oraz na YouTubie. Zresztą w tym roku wypuściliśmy sam utwór bez wideo jakieś 3 tygodnie temu, nawet miesiąc temu już będzie. I nasi odbiorcy są tak przyzwyczajeni, że musi być wideo, że aż do nas dzwonili, że a gdzie teledysk? Gdzie teledysk? Dlaczego nie ma teledysku? I z różnych powodów my ten teledysk zrealizowaliśmy trochę później, ale nie chcieliśmy już trzymać utworu w szufladzie. Chcieliśmy, żeby każdy mógł jak najszybciej się z nim zapoznać i ćwiczyć, śpiewać, nucić pod nosem, gromadzić się, zbierać i tańczyć. No więc tak to się dzieje, a w ten wtorek, 14 maja, odbyła się premiera wideo bardzo, bardzo pięknego z udziałem wspaniałej młodzieży, która na kanapie rozsiada się pod bramą rybą, także zachęcamy też, żeby sobie zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda na Lednicy. Wracam do domu. Hymn, który powiedziałaś, że ma odzwierciedlać hasło i ideę całego spotkania. To pytanie do Ewy. To jaka jest idea tegorocznego spotkania, bo jesteś koordynującą koncepcję? Co roku oczywiście zawsze mamy stałe części, bez których nie ma lednicy, więc zawsze od nich zaczynam, bo to są mimo wszystko jedne z ważniejszych punktów, a więc koronka do Bożego Miłosierdzia, oczywiście Eucharystia, adoracja, no i wybór Chrystusa, bo lednica w lednicy przede wszystkim chodzi o wybór Chrystusa. Natomiast co roku, jeśli jest inny temat i te części pomiędzy są stricte poświęcone danemu tematowi. W tym roku mamy hasło Wracaj do domu. I tak jak już powiedziałam, chodzi przede wszystkim o taki powrót do Pana Boga, do Kościoła. I będziemy mieli to podzielone na trzy części. W pierwszej części będziemy jakby wychodzili od przypowieści o synu marnotrawnym. I będzie to taka, myślę, ciekawa część, bo będzie ją prowadził ojciec Tomasz Nowak razem z panem Grzegorzem Czerwickim, który jest dość znaną osobą, która głosi swoje świadectwo. Jest to osoba, która wiele lat spędziła w więzieniu i potem się nawróciła. Dzisiaj ma rodzinę i właśnie ewangelizuje, więc razem poprowadzą tutaj tę część, myślę, że w bardzo taki interesujący i dynamiczny sposób. Kolejna część to będzie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Zazwyczaj staramy się, aby młodzież, która przyjeżdża na lednicę, coś ze sobą przywiozła. I w tym roku prosimy, aby przywieźć ze sobą białe koszulki czy jakąś białą szatę, to nawet może być kawałek białego prześcieradła z dziurą, na której byłoby napisane imię oraz data chrztu. I będziemy odnawiać przyrzeczenia chrzcielne. Dlaczego te przyrzeczenia chrzcielne? Otóż, żeby sobie uświadomić i przypomnieć, że podczas naszego chrztu otworzyły się dla nas bramy nieba i w tym momencie tam w niebie czeka na nas nasz dom. Też w jednej części spotkania trzeciej będziemy mieć taki fragment Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi do apostołów: cieszcie się nie z tego, że złe duchy wam się poddają, ale z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. I jakby chcemy też uświadomić tej młodzieży, że właśnie imię każdego z nas, też każdy, kto przyjedzie na lednicę, będzie mógł na takiej wielkiej płachcie kilkusetmetrowej materiału też wpisać swoje imię i datę chrztu i potem to będzie pięknie rozłożone na drodze trzeciego tysiąclecia podczas adoracji. Po mszy świętej oczywiście będzie przesłanie jak co roku papieża Franciszka, ponieważ każda lednica od pierwszej jest zawsze pobłogosławiona i jakby z udziałem, ze słowem papieża Jana Pawła II, potem Benedykta XVI, a teraz papieża Franciszka, które kieruje do młodzieży. I kolejna, ta trzecia część, to będzie taka część modlitewna wielbienia, którą poprowadzi kardynał Grzegorz Ryś wraz z młodzieżą. Nie zabraknie, jak co roku, Teatru Ognia, baletu, samolotów, także będzie i modlitewnie, i ciekawie, i dynamicznie. Orły też będą? Oczywiście, będą orły, tak, będzie procesja orłów. To zawsze już w stronę anegdotyczną ucieka to hasło orły. Słyszałam, że tak się troszeczkę zaniepokoiłaś, co ja tam chcę dalej z tymi orłami, ale patrzę się na Agnieszkę, która chce coś powiedzieć, no to opowiadaj. Bo orły mają taką historię, że my bardzo nie lubiliśmy tego momentu i kiedy ojciec Jan Góra tą piosenkę ułożył, to prosił najpierw Reginę, żeby nauczyła ludzi na polu. Regina nie chciała, prosił siewców, prosił wszystkich i każdy powiedział, że nie będzie śpiewał tej piosenki. I ojciec Jan po swojemu powiedział, a nawet ktoś chyba mu powiedział, niech sobie ojciec sam to śpiewa. I Jan Góra powiedział, dobrze, to ja sobie sam zaśpiewam. No więc zaśpiewał tylko orły. Wszyscy uczestnicy spotkania to podchwycili. Także stało się to tak nieodłącznym już elementem spotkania, że nie wyobrażamy sobie spotkania lednickiego bez takiego momentu całego, który się nazywa Tylko Orły, ponieważ to nie chodzi tylko o śpiewanie, odśpiewanie utworu, ale chodzi o to, żebyśmy sobie przypomnieli, że to my jesteśmy tymi orłami, które mają latać wysoko, wzbijać się w przestworza. Orzeł to jest ptak dumny, że musimy być dumni z tego, kim jesteśmy, że mamy wiarę, że mamy wartości. To jest po prostu ogromnie ważne. I w tym roku cieszymy się, że Leon Olek, który towarzyszył nam na koncercie grudniowym upamiętniającym ojca Jana Górę, zaśpiewa te orły z nami nad lednicą i to będzie naprawdę piękny moment, dlatego zapraszam już dzisiaj. Ale nie wypuszczacie orłów prawdziwych, nie przywozicie w klatkach i wypuszczacie. One są niepotrzebne, bo my jesteśmy tymi orłami. Okay. My się zamieniamy w orły i nie potrzeba orła w klatce. No to lecimy. zniknął z oczu cel. Nie wiem z kim, nie wiem gdzie, nie wiem jak i dlaczego. Pomóż znaleźć sens. Oddaję siebie i każdy mój dzień. Wszystko co moje od dziś twoje. Tobą zostać chcę. Oddaję siebie i każdy mój dzień. Wszystko co moje od dziś twoje jest. Oddaję siebie i każdy mój dzień. Wszystko co moje od dziś twoje jest. Blisko, już nie muszę nigdzie biec. Miłość, wiarę, nadzieję, dzięki tobie mam wszystko. Mocno trzymaj mnie. Oddaję siebie i każdy mój dzień. Wszystko co moje od dziś twoje. Siewcy Lednicy dzisiaj ze mną przed spotkaniami i Ewa Truszkowska to w Poznaniu, ze mną Agnieszka Chrostowska. Koncertujecie przez cały rok, aby ludzie nie zapomnieli o spotkaniach, czy żeby nabijać te obłędne wejścia. No oczywiście bardzo nas cieszą. Tak, bardzo nas cieszą te odtworzenia. No, są obrazem tego, czy nasza muzyka trafia do ludzi, czy nie trafia. To a jest jakie taki są miernik. No na przykład nasze oczekiwanie, 1,7 miliona odtworzeń, Amen 1,5 miliona, Ojciec do miliona dochodzi, są takie, co mają po 500 000, więc, ale nie jest to też nasz cel. Naszym celem, po co powstali Siewcy w ogóle? Siewcy, oni nie powstali, Siewcy się wzięli stąd, że grupa muzyków pod przewodnictwem Piotra Żarówy-Ziemowskiego towarzyszyła młodym na spotkaniach lednickich i ubogacała, po prostu zamieniała modlitwę mówioną w śpiewaną. I najpierw to w ogóle były takie utwory bardzo podniosłe, majestatyczne, churalne, w takim stylu nawet można powiedzieć staropolskim, tylko na głosy i bębny. Ale kiedy właśnie Wigilia Zesłania Ducha Świętego wypadała czasami wcześniej, w maju, to w nocy było bardzo zimno i ojciec Jan wpadł na pomysł, że trzeba jednak rozruszyć to towarzystwo na lednickich polach i trzeba tańczyć. I tak zaczęły powstawać utwory do tańca. I potem ludzie chcieli mieć posłuchać tych utworów u siebie, więc muzycy z Podbamy wyruszyli w Polskę. Wyruszyli w Polskę i to tak się, prawda Piotrze, zawsze dzieje, że my nie organizujemy swojej trasy koncertowej wypytując, gdzie można zagrać, tylko wszystkie koncerty, które są na liście, są tak naprawdę koncertami na zaproszenie kogoś. Ale rzeczywiście to piękne jest, kiedy ludzie z nami śpiewają. Ja to zawsze się śmieję. Słuchajcie, jak ja mam słaby dzień, to wy znacie lepiej teksty niż ja. Mówię, bo mi się sami coś tam zapomni i tak dalej, ale ludzie mi podpowiadają i to jest takie fajne, kiedy wspólnie razem całe piosenki śpiewają, czasami od początku do końca. Ja sobie czasami wypatrzę jakiegoś chłopaka, czy jakąś parę, czy dziewczynę śpiewającą i widzę, jak oni wszystkie piosenki, mówię, to jest niesamowite, że im się w tych dzisiejszych czasach chce takich piosenek uczyć. No już nie mówię o tym, że jak wielką frajdą jest, kiedy jedziemy czasami siewcobusem, mijamy jakąś pielgrzymkę, a ta pielgrzymka nawet nie wie, że my tam jedziemy w tym busie, a oni śpiewają jakąś lednicką pieśń. Rzeczywiście to jest szczęście wielkie, kiedy możemy coś zostawić po sobie, bo mam takie wrażenie, że o nas pewnie ludzie w jakiś sposób zapomną, ale nie zapomną o muzyce, o tym wszystkim, co jest na spotkaniach lednickich, tej atmosfery i tak dalej. A nie macie czasami takich myśli, patrząc na te coraz młodsze pokolenia? Co my tu jeszcze robimy? Mamy. Oczywiście, że mamy, ale póki jeszcze Pan Bóg daje energię i ludzie chcą i wspólnie razem jest, widzę jakiś dialog z tą młodzieżą, ale w zespole jest właściwie coraz więcej młodzieży. Właśnie chciałam że powiedzieć, że Wam się cała, skład osobowy cała zmienił. Młodzież. No zgłania się co chwilę skład osobowy, bo to komuś się urodzi dziecko, bo komu ma większe obowiązki, bo no i tak naturalnie to się trochę zmienia, ale to taki sposób. Bardzo fajne jest to, że każdy z tych muzyków, który przychodzi lub ktoś zastępuje go, to coś nowego wnosi. I to jest piękne, że nie zamykamy się na pomysły, nie zamykamy się na nowe instrumentarium, nie zamykamy się na to, żeby ta młodzież mogła też być taka twórcza w naszym zespole. A nabór kandydatów odbywa się przy zielonym stoliku? Nabór kandydatów jest taki zawsze intuicyjny. I zostawiamy to Duchowi Świętemu. Ewo, a jak przygotować się na tegoroczną lednicę? Co właściwie trzeba wiedzieć? To takie pytanie, zanim zaśpiewamy, zagramy i przejdziemy do synodu. To ja może zanim Ewa jeszcze odpowie, bo ona bierze oddech duży, to ja powiem, na pewno trzeba być 1 czerwca nad lednicą. Trzeba na pewno zapamiętać datę 1 czerwiec. To jest najważniejsze, bo to jest Dzień Dziecka i wszyscy jesteśmy dziećmi. No dobrze, to już Ewy czas się skończył, tak. To teraz śpiewamy. Idź i kochaj, idź i... Mało możesz, jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. Pierwszego kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół, dojdziesz daleko tylko chciej. Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Bóg noś mnie. Idź i kochaj. otwórz drzwi. To najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj. Idź i kochaj, idź i kochaj. Idź i kochaj. Zanieś swoją miłość aż na koniec świata. Może wtedy dotrzesz do swojego brata. Idź i kochaj. Idź i kochaj. Ewa Truszkowska. Ostatnia szansa, żeby nam opowiedzieć, co poza muzyką na tegorocznej Lednicy, symbol... Tak, w tym roku symbol lednicki wygląda w ten sposób, że są tak naprawdę dwie części. Każdy dostaje tylko jedną część tego symbolu i gdy je połączymy, jest to co z jednej strony dom z różą wiatrów, a natomiast z drugiej strony logo Lednicy i jest na pewno fragment z Ewangelii świętego Łukasza, ale generalnie one jakby łącznie tworzą taki puzzle. I każdy, kto przyjedzie, dostanie tylko pół i będzie taki moment, żeby właśnie siebie nawzajem odnaleźć i znaleźć kogoś, kto ma tę drugą połowę. Ja jeszcze nie powiedziałam oprócz tego, co jakby będzie w tym głównym programie, że wcześniej mamy kilka konferencji. Tak naprawdę taki oficjalny start jest o godzinie 17, czy właściwie już się przyjęło od 15 koronką do Bożego Miłosierdzia, ale pielgrzymi są już od wczesnego rana. Także my od godziny 11 do 14 na tyłach pola będzie mnóstwo bardzo interesujących warsztatów. Będzie oczywiście pole spowiedzi, pole rozmów, pole powołań. Będziemy też mieli konferencję, jedną o przyjaźni, drugą o relacjach. Program jest bardzo bogaty, ale to, co najważniejsze, to żeby przywieźć ze sobą tę białą szatę ze swoim imieniem i datą chrztu. Ty się nauczyłaś na pamięć tego wszystkiego? Nie, ja to wszystko mam w głowie, już co, kiedy, o której, która minuta, jak ktoś mnie w nocy obudzi, co jest o 19.43, to wiem. Będziesz stała z mikrofonem i koordynowała co, po czym, czy z krótkofalówką? Z krótkofalówką, tak. Ja jestem taka niewidzialna dla osób, którzy są na spotkaniu, ale właśnie stoję z krótkofalówką na rybie i tutaj wszystkim koordynuję. No i też na bieżąco ojcu, siostrze podpowiadam, bo wiadomo, że są emocje, stres, co za chwilę. A co się dzieje, kiedy ktoś nie odbiera? Jest pożar. No to jeszcze wtedy zawsze zostaje komórka, ale raczej na szczęście ta łączność działa i jakoś gasimy te pożary, żeby nikt na polu się nie zorientował. Jesteś przygotowana na każdą sytuację, pogodową również? Nie wiem, czy jestem na każdą pogodową, ale zawsze, że tak powiem, Pan Bóg nam dopomaga i muszę powiedzieć o takiej niesamowitej sytuacji, nie w zeszłym roku, tylko sprzed 2 lat, kiedy właśnie w trakcie mszy rozpętała się, błyskawica, zaczął padać deszcz. Baliśmy się, że faktycznie będzie ogromna burza, będzie trzeba, nie wiem, ewakuować pole i to było takie niesamowite, że trochę ten deszcz popadał, było widać dookoła błyskawice i nawet ktoś mi pokazywał w jakimś takiej aplikacji pogodowej, że naprawdę dookoła, w promieniu kilkudziesięciu kilometrów była burza i nawałnica i na takim czarnym ekranie tej burzy biała kropeczka pola letnickie, które po prostu tak jakby naprawdę Pan Bóg wziął i nas takim płaszczem okrył, więc no gdzieś wiadomo, różnie może być z pogodą, ale jeszcze też zawsze mamy ufność, że Pan Bóg jako ta ostateczna instancja nam dopomoże. Ewa, kiedy przychodzi ten moment, kiedy braknie ci głosu albo już właściwie przestajesz komunikować? Czy do końca, do 4 rano jesteś na nogach? Znaczy na pewno do przejścia przez rybę to jest taki poziom adrenaliny, że naprawdę nawet nie ma czasu zejść z tej ryby, to kilkanaście godzin w takim napięciu, ale to jest taka adrenalina. Przez rybę, czyli do której godziny? No gdzieś tak do północy, do pierwszej, już jak pielgrzymi przechodzą, to już jest taki moment, że można się odmeldować, ale faktycznie czuć wtedy to zmęczenie, nawet do tego stopnia, że właśnie 2 lata temu sama miałam wracać samochodem i w trakcie miałam problem, żeby wrócić i już od tej pory mówię, oj nie, to już nie mogę być kierowcą, bo faktycznie to jest takie zmęczenie, które dopiero i właśnie stres i adrenalina, które wychodzi o tej pierwszej w nocy. Piotrze, Agnieszko, śpiewacie do 4 nad ranem? Nigdy nie tracimy głosu, to nigdy samo nie tracimy, powiedzieć. Śpiewamy my do końca. My jesteśmy niezniszczalni. My jesteśmy jak żołnierze na posterunku, jesteśmy do końca i nawet na samym końcu już jest taka tradycja, że przegrywamy wszystkie utwory od początku. O czwartej nad ranem. Jak już wszyscy mają. No to nie jest czwarta nad ranem, to już jest tak bardziej, to jest jeszcze bardziej tak druga, w pół do drugiej. I rzeczywiście, jak jeszcze ktoś tam chce reggae, to proszę bardzo, teraz gramy reggae jeszcze. No oczywiście wtedy sobie improwizujemy, pozwalamy sobie na dużą taką dowolność interpretacyjną utworów, na dużą dowolność instrumentarium, także wtedy wszyscy są wyluzowani już i świetnie się bawimy. I to jest taki nasz czas, naszej lednicy siewcowej. Ewo, już z twojej strony też wszystko dopięte na ostatni guzik, czy zdarzają się w ostatnim momencie jeszcze jakieś historie, że ktoś nie dojedzie? No, zawsze do ostatniego momentu są takie ostatnie szlify. Oczywiście to nie są jakby duże rzeczy, raczej takie bym powiedziała drobiazgi. A jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, która też jest taka niesamowita, że w tym roku też na Lednicy wybrzmi przemówienie Jana Pawła, które skierował do młodzieży na Lednicy. I to jest takie niesamowite, że słowa z 99 roku do młodzieży, która przyjechała wtedy na Lednicę, jakby idealnie są aktualne i pasują do tematu tegorocznego spotkania. Także będziemy też w takiej duchowej łączności. No, a to już taka tradycja, że właściwie do ostatniego momentu jakieś ostatnie szlify, drobiazgi jeszcze dopracowujemy. Flagi lednickie Kaziu nie zakupił. Tak mi się przypomniało. I przypomniało mi się jeszcze te oczy, kiedy wszyscy przychodzą pod rybą lednicką. No tak, wiadomo, kto to mówił i do ostatniego człowieka stał i patrzył ludziom w oczy. Teraz sobie przybijają piątki. To zatem na zamknięcie i na zwizualizowanie tego momentu, kiedy ta cała brać przechodzi do czwartej nad ranem pod ażurową bramą rybą, nasze spotkanie zamkniemy utworem Przemieni nas. Siewców Lednicy. Ze mną w studio Agnieszka Chrostowska, w studio Radia Poznań Ewa Truszkowska, Piotr Żaruwa-Ziemowski. Ostatnie sekundy to może Agnieszka raz jeszcze. Kiedy, gdzie i o której? 1 czerwca Pole Lednickie koło Gniezna. Nie może was tam zabraknąć. Bardzo, bardzo na was czekamy. Agnieszka Chrostowska, Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pot cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz, spływa ci makijaż? Nie panikuj.